اور آپ نے کتنا احترام کیا کہ اپنی پیٹ کے نیچے سے وہ نکالی وہ تکیہ، اس پر تو رات کو رکھ کے خود زمین پر بیٹھ گئے. اس لیے دیکھیں ہم نے یہ اتنے مہنگے پلاسٹک کے ڈیسک یہاں پر رکھے ہوئے تاکہ کوئی شخص قرآن کو اس پہ نہ رکھے. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی ہماری یہ گھروں میں بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ عموماً تکیے کے اوپر رکھ کے قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ جب قرآن پڑھتی ہیں کوئی بےچارا تکیے پہ بیٹھنے لگے تو اس کو تکیے پہ بیٹھنے نہیں دیتی، وہ کہتی ہیں اس پہ قرآن رکھا ہوا ہے. تو یہ ان کی اپنی پیار محبت ہے، ہم کو فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہاں پر دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پہ بیٹھ چکے ہوئے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا تکیہ نہیں منوایا کہ اس کے اوپر آپ میں نے رکھنا، چونکہ میں بیٹھ چکا ہوں ابھی میری بیٹھنے والی چیز ہے. تو اس میں اہتمام یہی کرنا چاہیے کوئی ڈیسک ہو، کوئی تکیہ ہو، کوئی پھٹا سامنے ہو جس پہ آپ اہتمام کریں. جب بھی آپ قیام اللیل میں پیچھے سنتے ہیں تو اس میں آپ اس چیز کا اہتمام کر لیا کریں. تو ہمارے الحمدللہ آج کے یہ سوالات مکمل ہوئے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلی دفعہ انشاءاللہ نیکسٹ نشست کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.